De laatste dag van het jaar is altijd het gezelligst. Dat vindt brood- en baketbakker Hans Besseling. Daarom heeft hij voor oudejaarsavond weer een hoop lekkers in zijn zaak liggen. Zoals oliebollen, appelbollen, appelflappen, appelbiljets, sneeuwballen, zozijse broodjes en nog veel meer soorten hartige hapjes. En niet te vergeten de rijke sortering brood. En natuurlijk alles van de beste kwaliteit. Luxe brood- en baketbakkerij Hans Besseling vind je op de Nieuweweg 15 in Hoog Karspoel en de Westerstraat 76 in Enkhuizen.